المرفوع والموقوف والمقطوع. وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع أو صاحب وقفا رأوا، سواء للموصول والمقطوع في ذين، وجعل الرفع للوصل قفي. وما يضاف لتابع مقطوع والوقف إن قيدته مسموع، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنات من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة عرى. فليثغى إن كان لا يخفى وفي تصريحه بعلمه الخلف نفي، ونحو كانوا يقرعون بابه بالظفر فيما قد رأوا صواب. وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن سالف ما حملا. وهكذا تفسير من قد صاحب بسبب النزول أو رأيا هبا. وعمم الحاكم في المستدرك وخص في خلافه كما حكي، قال لا من قائل مذكور، وقد عصى الهادي في المشهور. وهكذا يرفعه ينميه رواية يبلغ به يرويه، وكل ذا من تابعيه مرسل لرابع جزما لهم ولول. صحاح فيه النووي الوقف والفرق فيه واضح لا يخفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه: المرفوع والموقوف والمقطوع. كن نجد بنان بنت إن شاء الله bo xamantene fi day wax batay ci walu xetu hadisi manam mbir yo xamantene waraf nako meuna xamewé li nga xamantene mom moy ay walu hadith, ndax bi nga xamantene mom moy biñuy gis haddul hadith wa aqsamuhu moy buntu bu ñëkk bi dafa waxone wal hadith qayyadu من الكلام والحديث قيد بما أضيف للنبي قولنا وفعلا وتقريرا ونحوها حكوا. أبر متكين وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء بالموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الأثر وشهروا شمول هذين الأثر. كن يي بينكو غيسي تي جامونو جوجي تي لا ني خامني كون بونو وخي حديث رواتنا ني دانيو ورا توبتو لو والو اديو تي والو لو جوكو اك لو جوكو نده حديث بور مو وير il faut que mu am manam mu nek musnad al muttasil حد الصحيح مسند بوصله يرويه عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. ليغ لولو فور كون مو الفوك بور مو وير الفوك مو نيك لو خن مسند لاي دون واخ نانكو سي جوتاي بي ويسو بي وصله سي جوكم كون يوي ييب داي سخلا نيو خام كون ان فيت lan mo lan lañu mëna yëkëti jox ko atté bu dëgër ak atté bu dëgër muy digënté ban téxantal mo nekk ci digënté baat buñu wax al marfu' ak al mawquf ak al maqtu'. المرفوع موي لو نيكيتي با تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم او الموقوف موي لو تخاوتي بالصحابه المقطوع موي لو خامتاني دافا دوك تيالالي كي دافا دوك بوم يكسي سي تابعي ني دنگ وما يضاف للنبي المرفوع لو من تابع او صاحب وقفا راوه وما بيب حديث بو خامني يضاف ديف كو اسكناله للنبي نيل يننتي بي صلى الله عليه وسلم المرفوع لول موم لا نيوخ المرفوع لو ميم دونت من تابع تي تابعي لي جوغي جيم كو مانام تي تابعي اك كو غنا توتي تا كو غنا توتي تابعي تيم جينيراسيون مانام موي ميم نون ني بو ني تاخاوين ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم نينا لول مرفوع لا نكاي تودي aw wala bok hadith bo xamne tane sahibin dafa jugge dañ ko mono sahaba lañ ko askanale manam ci yudafu li sahibin deng ci sahaba lañ ko askanale waqfan koku waqfa akuk taxaw raaw lañ koy gisee manam ni hadith bi mawquf la sawa'un mo xam nak hadith yi ñu wax al mawsul yu jokk la dafa jokk wal maqtu' wala bok dafa dok ci cyallale fi zaini ci ñaari xéetu hadith yi nga xamantene mom lañ tudd moy marfu' ak mawquf yépp ñoyam madama askanale nañ ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam marfu' lay tudd madama askanale nañ ko sahaba bi mawquf lay tudd waj'alu def nak ar-raf'i yigeeti lil wasli ñeel hadith buñu jokale kufi taxawef na fa manam topef nako manam moy leg leg ñune hadith bi rafa'ahu fulan diw de yikiti nako manam limi tekki moy mom jokale na hadith bi lolu borox xam hadith dañ koy faral di utiliser muy expression buñu utiliser rafa'ahu fulan arsalahu fulan wala nan hadith bi dafa melni lu dok dafa dok masalan ci cyallale sangam waye cyallale sangam diw moko jokale manam batu rafa'ahu lay tek rafa'ahu lañu utiliser mais jokale nak ay manam awsaluhu lay tek manam dafa jokale cyallale gi muna wama yudafu lepp lo xamantene askana lañ ko li tabi'in yal tabi'in nak maqtu'u lol dok la wal waqfu batu waqfu mawquf tamit in qayyadtuhu su fekenteene dang ko teunk masmu'u lolou ñu deg la lele tamit ñu wax ne ci hadith dani hadith bi mawqufun ala ata ki de ci ata la taxaw manam ci ata ibn rabah la taxaw wala ñu ne manam comme genre mawqufun ala az-zuhri li dal ci zuhri la hadith bi taxaw manam lol kon manam ñoñu ay tabi'i lañ duñu ay sahaba radiyallahu anhum and ak lol yep manam baat bobu mu def nuko wax de nga motax mu ne wal waqf in qayyadtahu soko teñki ci nit ci kaw ci diw la taxaw manam lol def nako deg manam borox xam hadith tam dinañ koy jëfëndiko rahmatullahi alayhim te di ci jublu manam maqtu alay tek boba legui mu ñew ci benen at ci ap até bo xamantene kon tekantal na baat yi nan lañ koy jëfëndiko fan lañ koy jëfëndiko legui muy ñew fan la manam at hadith bo xamantene mawquf la legui mom ndax dañ koy jox até lu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax wala deet wallahi subhana rabbi mas'ala bi mas'ala jalilatun nafi'atun wallahi mas'ala bu magala bu kawé wa muhimmatun jiddan wa bu am ndariñ lu bari parce que en fait liko jox ndariñ li moy leg leg da ngay deg ko xamantene manam dañ koy naw vraiment ci walu xam xam ak yoy muy wax te manam masala bi maîtriser wu ko ci kaw lolu nak mu tecc ci ay atti diine yu bare ci bir ay raisonnement ci bir ay waxinam japp ne kep ko xalatul ni mu xalaté koku tiaxan kat la ndekete bobu mom masala bi la comprendre muna wal yu'ta nañu jox hukm ar-raf' lol tam day walene mom xamul al fiyatu juti wal yu'ta nañu jox hukm ar-raf' at hadith bu yekiti ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam fi sawab ci li jup manam wax gi nga xamne mom moy li jup moy li nahwu yen hadith bu melne mu joxe exemple min as-sunnati li day ci sunna la bok min sahabi bu tuké ci sahaba ab sahaba radiyallahu anhu buné min as-sunnati bu li bok na ci sunna nangam du bok na ci sunna lolu mom lañuy wax lolu hukmu rafi lañ koy jox atek lu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax lañ koy jox kaza niki nonu umirna manam digal nañu manam téré nañu di dugal ci bir bu ab sahaba radhiyallahu anhu ne ñun de digal nañu nangam lolu day jox day jël atay lu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax wakaza niki nonu kunna nara ñun de daan nañ gis fi ahdihi ci jamono yenenti bi sallallahu alayhi wasallam de ñun ni lañ daan gisé ni lañ daan doxalé awwala bok sax an idafatun wulifuk askana la ara manam askana ci jamono ju ara daf ci set manam même bu setone sax ci wala bu simé ko won sax ci jamono ji nga xamantene mom lañ ko tank muy jamono yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lol tamit du téré hadith ba nek hadith bo xamantene dañ ko jox hukmu rafa salisuha ñettelu xetu hadith bo xamne sahaba radhiyallahu anhu moko moy hadith mawquf waye ñu askane lako ñu mën ko jox atté wax ju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala bu jëf moy in kana bu fekente ne mbir mo dafa nek la yakhfa manam lulul neub moy su fekente ne ñom dañuy def lo xamantene publiquement dañ ko daan def ñom ñepp deug la waxuñu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daan na def nangam waye lu feut ke sahaba ay radhiyallahu anhum daan ko def ci anam go xamantene mënuta neub yenenti bi sallallahu alayhi wasallam c'est impossible yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bañ ko xam comme par exemple marché daan na am ci Medina par exemple lolu c'est impossible bañ ko xam bon amna yenen exemple comme yo xamne buñu yexé ci exemple dinañ ko joxe inshallah waye dafa am yo xamantene manam c'est impossible yenenbi sallallahu alayhi wasallam baña xamne li manam daan na am sahaba ay radhiyallahu anhum doon nañ ko def boba dañ koy jox atté hukmu rafa muna wa fi tasrihihi wa nek na tam ci ci biralam bi ilmihi ci xamam manam lo xamantene parce que su fekenteene xamuñu ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna domaine yo xamne amna lo xamantene sahaba ay radhiyallahu anhu meun nañ ko def te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du ko xam lolou kenn du ko jox atté hukmu rafa même bu dé ci jamono yaronte bi la sallallahu alayhi wasallam waye fi tasrihi ci biralam bu fekenteene dañu biral nak sax bi ilmihi ci xamam ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li xamoon nako daf ci manam xamoon nako ndax mënu ko ñak xam bi almi ci xam al khulfu manam ak wuté gën cey wuté nu fi dañ koy dakk parce que daño wuté ci ndax bu ko xamul loolu dana tax ñuko ñu wax wala det waye lo moment bu ko xamé mom loolu wa tagit manam day daadi dakk wa nahwu ak yu demé neké kanu ñom nekkon nañ yaqra'una don konkongal manam don feug baba ho buntam bi zufri ci we manam sen we lañ dan fugge buntu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam lolou par exemple lolou sik nekul ci ne sik nekul ci ne lolou fi ma ci mbir mo xamne na xat deug raaw gis nañu sawabuhu ak njubam manam borom xoxoni rahmatullahi alayhi bok nañ ci li nga xamantene gis nañ ni loolu kat lu djublo parce que buñ fegge buntu bi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek ci bir neeg moy mi ngi koy deg kon loolu buñ toge ne doon nañ wax wala fegg nañ buntu bi manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam sa koy beul ke nit bu ko degge te waxu len ni fegg buntu baxut loolu moy wone ni kon ñom xam nañ ni fegg buntu bi baxna wama ata lepp lo xamantene dik na ci ay hadith wa mithluhu takkamam ñom lu mel ci mbir mu mel nonu bi ra'yi ci gis gis la yuqalu def ko wax kenn du ko wax ci gis bop manam kep ko xamantene manam lepp lo xamantene dafa ñew té mbir moma nek lo xamantene kenn du ci wax ci xelum kessé iz su fekkentene wama ata ak lepp lo xamne manam bepp hadith tam bo xamne mawquf la wama te bepp hadith bo xamantene mawquf la ata way mu ko dik na wa mithluhu te kemam bir ra'y ci gis gis la yuqal defu ko defu ci wax manam la yuqal defu ko wax bir ra'y ci gis gis iz su fekkentene an salifin ci ñi wésu ñe manam ci kawésu manam ci wa ahlul kitab ma humila yanuñ ko ci manu fekkentene dafa wax ci lo xamantene dafa wax ci ay mbir yo xamantene kenn mënu ko wax ci gis gis comme masalan ne asamanu ñaaral ga amna malaka bu mel nangam ak nangam lolou du sa gis gis mu nga ci waxe niki nonu lu demé neké digënté asamani ak suuf ci ñangami ak mom mo koy dox niki nonu yeneeni digënté asaman bu nek nangamet comme ibn mas'ud radhiyallahu anhu digënté asaman ak suuf amna juroomi timir ak manam mom moy distance bi fof tamit juroomi timir at gis nga dafa jël temps manam distance mu jox ko manam temps bi mu mesurer ko en distance mon nak la manam nak la te distance la wala mu mesurer ko en temps manam juroomi timir at mo dox suñu digënté ak asaman suñu jëkkisi niki nonu ñaarelu asaman ci digënté ñaari asaman ni benn bu ci nek manam et cetera ba muy juroom ñaar comme lolu koku do tok rek di xalaat wala sa reflection nga di ci wax wala am yo xamantene tam ci ak yeneen ak xéetu mbir yeneen amna yeneen mbir dal bari nañ lolu bu fekkentene jele wuñ ko ci ap ci wa ahlul kitab bu ne ma an salif ci ahlul kitab ma humila jele wuñ ko ci yane wuñ ko fa manam bu fekkentene la tax mu wax lolu du ne da ko jele ci ap ahlul kitab koku hadith bobu dañ koy jox até hukmu rafa manam day am hukmu rafa manam dañ koy jox até ko wax yunitibi sallallahu alayhi wasallam wax wa hakadha nik nonu tafsiru man tafsiru ko xamne manam buñu firi ap aya alquran wala alquran al absar wa tafsir mu nek tafsir firik man ko xamne xad deug sahaba dafa and ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam ab sahaba radhiyallahu anhu xamne ak sahabam saxna mu dadi firi sa ab ay alquran fi sababu ci wax ci lu adu ci sababu an nuzul waccuk aya bi lol dañ koy def até ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam manam dañ koy jox bu rafa ndax dafa wax rek evenement circonstance yi revelation bi am deug la tuddul ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna nangam defna nangam nangam way dafa ni nangam bamu xewé ci la alquran wacc ci nangam kon boba ñu xamne lolo lu mata baye xel la ci mbir mi awolo bok ra'yan ak gis gis aba da koy bañ manam lo xamantene nit ki wax ci gis gis manam dañ koy manam gis gis ci bopam mo dañ koy ci téré dañ manam mënuta nek dafa mënta nek nit ki di wax ci mbir mom ci gis gis ndax luddul xana ne ab sharia dal moy ñew leral mbir mom muna wa amma matalana nak manam lolu kon ci lolu moy ci walu tafsir wa kon tafsir mom lolu fok condition la ci muna wa amma matalana manam dafa generaliser al hakim imam abu abdullah al hakim an-naysaburi rahimahullah borom mustadrak bi wax fil mustadrak ci mustadrak mom dafa matale mom pour mom ci mustadrak bi dal lepp lu ab sahaba wax dal ci alquran rek def koy nangu andelan manam ba pare jox ko atay lu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax wa khaffa way jaklel na ci fi jaklel na manam dafa particulariser condition yi nga xamne mom lañ tuddu legui fi khilafihi ci benen tere bu bokut ak mustadrak te mom moy ma'rifat ulumul hadith kama kem ni nga xamne xoki non lañ ko netale wa qala mudad wa khofane la dede defu ko nangu min qa'ilin ci aji wax mazkur biñu tuddu manam deful nangu tafsirub sahaba def ko jox atek manam ne marfu la su fekente ne kiko wax da fay sukkandiko ci ahlul kitab yi waqt deug deug nak asa moy na al hadi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam fil mashhur ci li gëna siw bepp hadith bo xamne sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne radiyallahu anhum dañ ne li de kuko def moy na yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam koku dañ koy jox atek hat atek wax jo xamne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moko wax wa hakadha niki nonu yarfa'uhu batu yigiti ninko manam yarfa'uhu bu ne hadith bi diw solo nako dal ni yarfa'uhu diw moko diw de neena nangam ñu ne abu hurairah radhiyallahu anhu neena nangam yarfa'uhu mo yigiti nako ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yan mihi manam askanale nako ko wala yigiti nako batay lay tek manam askanale nako riwayatan ak ni day riwayatan ni abu hurairah radhiyallahu anhu waxna nangam kiko solo da ci tekne dani riwayatan ci solo manam ci solo deng yablugh bihi jotale nako ca manam jotale na hadith bi manam lol tam buñ ko waxe ci sahaba radhiyallahu anhu ne jotale nako batu yablugh bihi yep ñoyam yarwihi solo nako yep bat yi ñoyam yarfa'uhu yanmihi riwayatan yablugh bihi yarwihi yep ñoyam wa kullu dha way yep ñu jotta tuddu nak min tabi'in su tukki ci tabi'in mursalu koku atep hadith mursal lay yor manam dañ ko yoni manam wax ji dafa tepp sahaba bi kon hadith bi dootu ñuko joxati atte rafa hukmu rafa dañu ne hadith bi kat mursal la deng legui nak après ñu set mursal amna yu koy deugereul ba tax ñu deugereul atté bi et cetera lolou dinañ ci ñew inshallah bu ñeexé ci hadith mursal muna la rabi'un du ciagne ñentel bi manam mom moy bu fekente nak moy ñentel wax ji moy tafsir ci sababu nuzul lolu defuko wax manam defuko yobbu ci mursal jazman bu fek ci luñu dogu budé sax tabi'i bi daf ci dogu lahum ñeleen manam bu tukke ci tabi'i bi té ñu dogu ci mbir mi né li mo am ci sababu nuzul ay bi li mo tax mu wacc lolu bu boba dootuñu ko jox manam bu boba nak dañ koy jox atek rafa lol dina ñew inshallah ci li nga xamantene mom la ci at-tirmisi rahimahullah ta'ala wax bu ñexé ci baat bi manam ndax mom dafa am ben genre an ñak anda dal ci beuyit bi mom sax ci bopam dafa japp ne ak njumte la dafa japp ne beuyit bi limu warona do deug deug moy wa kullu zamin tabi'in mursalu معرفه جزما لهم والاول منام اولي لا رابع جزما لهم والاول من معرفه جزما لهم والاول لول دي نجي ان شاء الله من والاول بو نجك بي نك موي باتو من السنه خم غو خن نلاك من السنه من صحابي من السنه وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي لول غيسنا من السنة كون بوكنا سي سنة لول مون بوب صححه ويرن فيه تي موم بو توكي تي تابعي النووي امام النووي رحمه الله الوقفة ني حديث بي موقوف لاي دون مانام كون بو فكنتي اب تابعي داني بوكنا سي سنة نانغام داني جاب ني سي سنة comme munuñu ko yëkëti ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam automatiquement dañ nan kon ci au moins ci sunna sahaba yi la radiyallahu anhum kon motax boba waqfu mawquf lay dadi don inshallah dinañ wax hadith mawquf mum ci jëmmé bopum rek ban atta la yor mom rek ci jëmmé bopum boko jëlé indépendamment bu fekkenté né joxuñu ko atté lu yénnitu sallallahu wax mom ci jëmmé bopum rek ban atta la yor imam as-suyuti rahmalahu da na wal farqu taqantal nak fihi bi nek ci digënté yi mbir bi nga xamné mom lañ wax ba tax tabi'i bi ñuy jox atté yiñ ko jox comparer boko bolé boko comparer ak sahaba ay radiyallahu anhum atté yiñu jox seeni wax wadihun lerna la yakhfa nubul kon li moy li nga xamantene mom mo aju ci buntu bi nga xamantene mom lañu wara gis ci suñu jotay bi kon ginnaw bi nga xamantene al imam al hafiz jalaluddin as-suyuti rahimahullah ta'ala dafa wax ci li aju ci cyallale waxna ci sahih hasan ak da'if legui muy gëna préciser xéetu yenen xéetu xam xam yi parce que waxna musnad marfu' nak mënon nañ ko jël tek ko ci kanam musnad ne jitalon manam marfu' jitalon atté yi nga manam atté bi nga xamantene mom mo aju ci marfu' ñu jital ko ci kanam musnad lolu mënon nañ ko def comme ni nga xamantene lolu al imam ibn salah rahimahullahu ta'ala wax wala mu doxalako waye buñu gisee ni le fait que marfu' dañ ko wara bolek mawquf ak maqtu' jital ko ni mom manam doxale ko ni mom moy li nga xamantene mom moy li gën li mom motax al imam al hafiz as-suyuti rahimahullahu ta'ala jital li nga xamantene mom moy li aju ci musnad nga xamantene day nek marfu' ba par nek muttasil mu jital ko ci li nga xamantene mom moy marfu' ak mawquf ak maqtu' ndax yoyu nekku ñu yo xamne ay mus ay manam ay manam musnad lañ legi marfu' tamit ak mawquf ak maqtu' marfu' moy luñu yëkëti mi ngi joggé ci rafa'a bi tek yëkëti loolu nak mom moy ci lak manam luñu yëkëti le fait que ñu yëkëti ko ba ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam wax ji moy fa gëna kawé fa ñu mëna yëkëti wax ne diiw neena ndax yalla neena mom alquran la wala nga wax ni yenente bi sallalahu alayhi wasallam neena yalla neena waye yalla neena kenn duko wax rek nonu comme ni sama mbokk wolof yi def lo ñu wax rek nga ni yalla neena te fekk ajo ko ci alquran ajo ko ci hadith lolu ñeme yalla deug moy lolu yalla neena mom la budda mu nek lo xamantene buñ la boko waxe da nga wara mëna wax ni aya sangam la ko wax mi ngi ci sar sangam waye yalla be neena te fekk yow li ngay wax xamu ci dara lolu ñeme yalla la comme la alquran ataquluna ala allah ma la ta'lamun ndax da ngeena am sañ sañ gu toll ni di waxal yalla ci lo xamantene xamulen ko xolal yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu ne kuma fenal na préparer chaise ak jotayam bir safara ndax fokk du fi dugg lan ngay xalat ci ko xamantene day wax day fenal yalla subhana rabbi legi kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax askane la ko wax moy li gëna kawé motax yigiti gogou motax ñu marfu' legi su fekkentene ab sahaba la wax ji dafa ñew ba ci sahaba mu taxaw ñu tudde ko mawquf ndax mawquf mi ngi joge ci waqafa waqafa bi tekki taxaw ndax qama qama day tekki taxaw waqafa day tekki taxaw mais am nañ wut am nañ différence gis nga arab synonyme parfait amu ci baat bi dina am ay tekantal yo xamantene moy tax ñu mëna xamni ah li wuté na ak nangam qama moy nit ku taxaw ni rek ko fek comme nit ku taxaw ni rek waqafa moy kuy dox ba ci kanam mu daal taxaw watax alquran ne waqifuhum taxaw lo leen parce que dañ leen dañ doon dox di dem ñu ne la waqifuhum taxaw lo leen innahum mas'ulun ndax dañ leen wara laaj deng kon waqafa lañuy wax ko waqafati sayyara lañuy wax tamit manam sayyara bi manam moy ndamar gi auto gi auto bi taxawna manam ci sens bob moy ndax day daw day dox bam yag mu taxaw non lañuy wax taxaw alors que nak nit ku togon bam juk taxaw ni taxaw qama lañuy wax taxawna moy juk na xoc gis nga qama motax nit ku juk dañ lan istiqama manam istiqama taxawna juk na xoc gis nga siratal mustaqim yon wu juk bi gis nga kon manam lolou ci situation ci formule la legui nak arab buñ waxe kon waqafa moy taxawna moy lan moy legui mawquf do fekk ne hadith bi da fay dox manam tiala legui di dox wala en tout cas mu jugge ci koko wax muy dox ba yeksi ci sahaba mu taxaw fa ñu ne hadith bi mawquf na manam kon yikiti ko wul ba fam warona yikiti ko ci kaw kaw ne hadith bi kon mawquf la taxaw na li nga xamantene mom moy maqtu moy mi ngi joge ci qata bi tek dog ndax dog gi nga xamantene mom la doge ci un cours de route manam cialale gi dafa dem ba ci tabi'i mu taxaw fa dog un cours de route manam ci yoon wa fa mo worona dem yeggu fa da dog dimut jallul ci sahaba manam dafa doge kon ci kenen ku gëna tuti sahaba ba nopi aussi le fait que mu dog complètement amul ben relation ak atte hadith bo xamantene marfu la buñu yëkëti la dog gi mu dog complètement ak lolu ñu tax ñu ne ko maqtu'u legi mu ne wama yudafu lin nabil marfu'u law min tabi'in aw sahibin waqfan ra'u wama yudafu lepp lo xamantene askan lañ ko lin nabiy ñeel yenenti bi sallallahu alayhi wasallam al marfu'u lol lañ wax al marfu' law donte min tabi'an ci tabi'i la joge tabi'i moy ko xamantene mom gis na sahaba dundul jamono yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mais gis na sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam اما الامام الخطيب البغدادي رحمه الله موم دا فوخني المرفوع هو ما اضافه الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء اتصل السند الى الصحابي او انقطع الخطيب البغدادي رحمه الله موم لي مو غيسيني موم موي باتو مرفوع moy lo xamne ab sahaba daf koy askanale rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moy annabi yanti bi sallallahu alayhi wa sallam mo xam cialale gogu jokolona ba ci sahaba ba wala bok dafa dok kon mom contraire li jumhur wax la parce que jumhur ulama rahmatullah alayhim ñom definition bi nga xamantene mom la imam as-suyuti rahimahullah wax mom lañ joxe moy al hadithul marfu' huwa ma udifa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifa ñom manam ak wala wala moy lepp lo xamantene dañ ko askanale yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wax ak jëf ak manam saxal lolou mom motax aw sifatan khalqi aw khuluqi aw sifatan manam mu nek aw wala melo manam aw sifa wala melo moy khalqi aw khuluqi manam ci bind ak jikko kon moy ma udifa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifa المرفوع القولي مولا مرفوع بو خامتاني قولي لا موي مرفوع يك حديث بو خامتاني دنجكو ييكتي مو نيك لو خامتاني اك واخ لا موي لو دامي نيك ليب بيب حديث بو خامني داغي ديغ ني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولو مانو يننتي صلى الله عليه وسلم نينا وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولو موم لا نيوخ المرفوع القولي المرفوع الفعلي موي بيب حديث بو خامتاني داغي ديغ ني فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ينتب ساسام دفنا نانغام اك نانغام فيب ودي غني دفنا نانغام جوكنا تخاونا توكنا ديمنا ديكنا ايتترا يوي موي لولو موم موي حديث موي مرفوع الفعل مو ام المرفوع التقريري موي مرفوع تقريري موي مرفوع لو خامني مرفوع لا واي داف كو ساخال مانام موي دافا فكي مبير مي نيوكاي ديف تي كانام مو غيسكو تي واخو تا دارا لول موي موي موي مرفوع تقريري موي كوم لي اسماء رضي الله عنها ني تي جامونا يننتي بي صلى الله عليه وسلم فوفو تي كيرغا ريندي نان فا اب او فاس ليك كو تي كانام مثلا حديث ميغي صحيح من البخاري لولو مو غيسكو باغ اكزامبل لول فا تقريري لا باسكو بو دون دا فا بون داك دا نان اي فاس يو بولن كو ريندي نانغام نانغام باخوت ايتترا نيكي نونو لو ديمي نيكي المرفوع الوصفي moy comme li anas di wax kan radiyallahu an kan rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahsanu nas khalqan wa khulqan yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo dakko nit ñi ci jëm ak ci jikko lolu melo la lolu kon marfu'a wasila kon donte ci tabi'i la jugge law min tabi'an donte ci tabi'i la jugge li nga xamantene mom mo mata baye xel moy marfu'a ak mawquf ak maqtu' bokkuñu ci attay cyallale yi ci attay yakh lañ bok manam min ahkamil mutun la min ahkamil asanid manam ci attay yakh lañ bok bokkuñu ci attay cyallale parce que lolu lu am importance la parce que hadith cyallale la ak yakh yakh nak du os comme niko ben mbok talibé défé ñikoy expliquer ci matnu ak sanad bo faré ben jour ba ñeu gis keytum gis ki ben note yum doon jël ci lolu ma gis mu bind yah ki cyallale mom yaaka na bind nako bu baax isnad daal bind chaîne de transmission nangam nangam waye daal def ben demembrant note bu rafet nak lako defé note bu faré ordonné bien pris ci ndeysan fere dess mu daal bind matnu daal égal os manam yah manam texte lay tekki wala texte day yah manam texte ndax wax wala matnu dafa deuguer kon yep ci atté parce que hadith ñaari mbir yoy la composé wa علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها احوال متن وسند فذلك الموضوع gis nga kon فذلك الموضوع موضوع bi kon lool la ci mbir mom lay wax moy lu aju ci cyallale ak yahi fi nak atté ñun fi ñu ne ci atté manam buñ né hadith mawquf la wala marfu' la wala maqtu' la lolou atay cyall atay yakh bi la du atay cyallale cyallale bi nak moñu wax ban atay lañu jox yakh bi mais atay bi atay yakh la lolou ci kaw lolou kon hadith bi wër sahih wala muhasan wala mu da'if amul importance hadith bi sahih wala mu hasan wala mu da'if du tere ñu mën ko tuddé marfu' wala mawquf wala maqtu'. au moment où askana dañ ko yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mok na manam lañ ko tudde marfu' alors que buñ jëlone wax ji nga xamantene mom la al hakim al khatib al baghdadi rahmahullah ta'ala wax manam boba duñ jox a hadith yi nga xamantene mo manam hadith bo xamantene par exemple mursal la wala yu demé nek nonu duñ ko jox a tay marfu motax mu ne law donte min tabe ci tabelu jugi ak ku gëna fiti souf manam ak ko xamantene ginnaw tabe yi la ñew ci ay at ginnaw tabe yi la ñew ñu demé tabe tabe ak ñeneen ak ñeneen bi ci ñun masala aw wala bok hadith bi nek hadith bo xamantene li sahibin ci sahaba la joge hadith bu fekkentene ci sahaba la joge lolou mu ne waqfan waqfa dañ nan dafa taxaw raaw mom lañuy gis kon hadith bo xamantene mawquf la koku dañ koy wax asar comme niñ ko gisse hadith bo xamne marfu' la dañ koy wax khabar amna nak ñu jël hadith jagalé ko lu ñu yex ci yenen tib sallam khabar sahaba asar tabi'i définition bi nga xamne mom moy gëna deugër moy ni khabar comme niñ ko waxé dañ koy wax hadith yi yenen tib sallam asar ñu wax ko sahaba ak tabi'i wala yoy amna tamit benen moy ni ñoom ñepp yam wa huwa ala hadha muradiful khabar wa shammalu shuhur hadhain al athar gis nga kon ñoom ñett yep yam tamit legi kon bepp hadith lepp wax bo xamantene ab tab ab sahaba moko wax radiyallahu anhu dañ koy tuddé hadith bo xamantene mawquf la mën nañ joxe exemple li nga xamantene mom la al imam abdur razzaq indi ci musannafam rahmahullah muné akhbarana ibn jurayj qala akhbarani abu bakr an sa'id ibn al musayyib an umar ibn al khattab radiyallahu anhu annahu qala tajuzu shahadatu al kafir wa as-sabi wa al abd idha lam yaqumu biha fi halihim tilka wa shahidu ba'da ma yuslimu al kafir wa yakburu as-sabi wa yu'taqu al abd iza kanu hina yashhaduna biha udula lolu hadith la waxone mawquf lañ koy wara tudde al imam abdur razzaq as-sanani rahimahullah dafna akhbarana waxna net manam khabar nañu dinañ ñew ci batu akhbarana hadathana anba'ana anba'ana qara'tu ala fulan et cetera sami'tu fulanan yaqulu yep lan moy sen difference ñun ci ñu inshallah mu ne kon xabar nañ ñu jël utiliser bat bobu andak ne amna lu muy tek kan ibn jurayj waxon nañ xamoon nit ko ibn jurayj ha ñu tuddu abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayj mom makka la deko rahmalallah mune qala akhbarani abu bakr an sa'id ibn musayyib waxon nañ moy kan tamit rahmalallah an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mune annahu qala dafa wax ne tajuzu shahadatu al-kafir was-sabi wal-abd manam sede bu yifir sede ak xalé bu sédé ak jam buñu sédé manam sédé wo bokut ak information sédé waxon na différence entre khabar ak shahada ñom buñu sédé seen sédé dana dagan dana def nako jël waye daf ni daf ko utul condition iza lam yaqumu biha fi halihim tilka bu fekente na taxawuñ ko ci seen xal boba wa shahidu ba'da ma yuslimu al-kafir wa yakburu as-sabi wa yutaqul 'abd waye dañoo sédé ginnaw bi nga xamne mom la yifir bi toubé nek julit xala bi mag ci ñu gorel ci jamba iza kanu bu fekente ne nek nañ xeyna yashaduna jamono dañuy sédé biha ci mbir mom udul la nek ñuy manu manam moy lan moy yifir su fekkene do fekk ben affaire bi mi nek bi mi fekk mbir mi yifir la legi ñu war ko témoigner lo war ko sédélo ci mbir momu fekk ba mu bañ jamono dañ koy sédélo nak legi julit la de nga wax ci bu boba ak sédém goga day daal di mëna bax xalé bu fekké ben affaire gis ko xalé par exemple mi ngi am 9 ans wala 8 ans xamna day xamé bu baaxa bax loko wax xamna ko lu mu dégg de koy mën nako tak lu mu gis xamna ko mu mag wala mu am 10 ans par exemple wala mu fekke mbir mu mag ñu bëkk ko sédélo bu fekke ko mandu la dañ daal di mëna nangu sédém niki nonu jam bu fekke mbir parce que mom jam dana joxe information ay du séré bu fekkentene fekkene mbir muy séré mu war ko séré bu boba ci lay daari ci lañ koy ci manam séré gogu day daari mëna taxaw su fekkentene bi muy biñ koy sédé lo fekk nako mu goré kon li par exemple hadith la bo xamné moqouf la ndax wax la bo xamné sayyidna umar radiyallahu anhu moko wax munu ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam moko wax la jo xamantene kan moko wax sayyidna umar radiyallahu anhu moko wax motax muné sawa'un mo xam al mawsul hadith bi wax ji jokuna wal maqtu'u wala bok lu dogla manam hadith bu jokuna wala bok wal maqtu'u wala bok lu dogla dog gi nak liñ ci djublu moy doguk cyallale gi moy inqita'u sanad moy doguk cyallale gi parce que dafa am tamit maqtu' lu muy teki moy lu dog waye bu ñewé ci xam xamu hadith maqtu' lu muy teki moy lu yam ci sahaba ci kan ci tabi'i motax baatu inqita' dinañ ci ñew inshallah manam maqtu' fi munqati' lañ ci djublu fi zaini ci ñaari xéeti hadith yi wi zaini ci ñaari xéet hadith manam moy marfu' ak maqtu' kenn du ci chartal cyallale gu jokk comme ni nga xamantene non lañ ko gisé wa ja'lu raf'i jël nak baatu raf'u lil wasli ñeel baatu ngir wax ak jokkale qufi dañ ko ci topale rek manam leg leg ñu wax baatu raf'u fekk jokkale nañ fekk liñ ci djublu rek du leneen ludul manam ne rafa'ahu fulan fekk amul dara luñ ci djublu ludul ne mom mo jokkale hadith bi lol boy setlu sunan imam at-tirmidhi rahmalahu dang ko ci gis lu bari day wax hadith bi wa huwa manam munqati'un ngam wala et cetera mune wa rafa'ahu dadi wax ne diw mom yekiti nako diw mo jokale hadith bi manam kudul diw bi mu solo we hadith bi dafa am dog ci cyallale gi waye diw rek mo jokale hadith gi manam rafa'ahu lol lay tek qufi mune lolou topef nako ci wax manam lol def nako ci topé ci wax al-imam ahmad shakir rahmalahu mune قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله منه ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير يسمى المرفوع سواء حكاه عنه صحابي او تابعي لب لو خامتاني دنجكو اسكنال يننتي صلى الله عليه وسلم تي واخ ولا تي جيف ولا تي سخال دون دنجكو تودي مرفوع دونت مانام مو خام صحابه بي نيت مانام مو خام صحابه داكو نيتلي جيري تي موم ولا تابعي موكو نيتلي تي موم denga wala ko fete kaw muna wama nusiba lis sahabi min qawlin aw fi'lin aw ghayrihi yusamma mawqufan lepp lo xamne askana lañ ko ab sahaba radiyallahu anhu ci wax ci jëf wala ci leneen lolou dañ koy tuddé mawquf wa sawa'un hakahu anhu sahabiyun aw tabi'in mo xam ab denen sahaba ne mom moko netali jele ci sahaba bobu wala ab tabi'i moko netali jele ci mom mais dal netali nañ ko askana lañ ko ko mom ki nga xamantene moy sahaba bi radhiyallahu an mo xam wax la wala jëf la wala lenen lolou dañ ko tuddé mawquf وما نسب للصحابي من قول أو فعل أو غيره يسمى موقوفا، وسواء فيهما أكان الإسناد موصولا أو منقطعا. لب لخم نأسكن لن كتب صحابة تيوح كي جف ولا تي لنن دن كتب دي موقوف موخم تي نارين وحي يب موخم تيال لغي جوك لونا ولا جوك لول ولا دفر أم دوك دوك تي تيال لغي. من وبعض المحدثين يستعمل المرفوع مقابلة المرسل، manam amna yelen ci borox xof hadith rahmatullah alayhi ño xamanteni dañuy jëfëndiko manam marfo mu melni lu opposé wu ak mursal manam lo xamne dañ ko sanni manam dafa am ak dog dog fi lol lay tek dafa am dog dog moy yaqulu rafa'ahu fulan aw arsalahu wa arsalahu fulan manam dañ nan rafa'ahu fulan hadith bi de rafa'ahu yekiti nako diw sangam wala ñu arsalahu diw comme par exemple hadith bi am dog dog ci tialal gi ñu ne diw de dafa def irsal fi motax lele hadith bi ñu ne fi irsal fi ma irsal mo ci nak wala wa'ulila bil irsal hadith bi de dañ ko sikkel ci ne dafa am irsal manam hadith bi teki wul mursal biñ xamne tabi'i mo wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena du lolu waye day teki ne ab dog dog rek d'une manière générale mo am ci tialal gi manam motax bu ñu rafa'ahu fulan arsalahu fulan diw rafa'ahu wala arsalahu muna fo yuridul marfu abil muttasil kon boba limi nambu ci batu marfu fi moy al muttasil moy lu joklo muna wa hadha ta'birun bi shay'in min at-tasahul la yuqsad minhu iltizam al-istilah muna way bi wax la go xamantene bon borox xam dañ ci am tasahul muna ak tiagante manam dans le sens manam dañ ci am dañ ko woyefal dal ci waxin bi diko waxe non mais djublu wun ci mana bi nga xamantene mom moy mana istilah bi nga xamantene deug deug dañ ci saxal istilah borom xam rahmatullah alayhim manam bi nga xamantene mom motax deug deug ñu wax ci walu bu ñu wax xam xam hadith bu ñu wax manam nan hadith bi marfu ala wala yoy muna wama yudaf wama lepp lo xamne yudaf askana lañ nañ ko li tabi'in ñeel ab tabi'i koku maqtu'u maqtu' la kon hadith su fekente dañ ko askana la ab tabi'i lolu maqtu' lañ koy tudde wax nañ la nang la li tax ñu tudde ko maqtu' moy dafa dok waxon nañ la ko té ak dogam dafa tax ba nga xamantene mëneefuko askanale ab hadith manam mëneeful askanale até waw yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci benn anam ci anam yi motax ñu tuddé ko maqdu lu dog comme ni nga xamné non la ko al imam as-sakhawi rahimahullahu ta'ala netlé waye hadith bo xamantene maqdu la ak hadith bo xamantene mawquf la c'est très important moy dañ leen da war di bind dajale leen borom xam rahmatullah def ci yitté bu baax pour ay ndariñ yu bari bok na ci le fait que ñu mën leena xamé ak lan moy lan lañuy askanal yeen tib sallallahu alayhi wasallam ak lan lañuy askanal keneen ci wax yi ñi deg yépp lolu ben affaire bu am solo ndax wax na yeen tib sallallahu alayhi wasallam neena ak askanal ko mbir dafa touti wul dafa ri lu ri ri ri ri ri lu important la parce que atté yi ci mëna téggu ñu bari alors que buma xamé ni li khalaatu sahaba la moko waxé ni wala gis gisam la wala buma xamé ni li kat ab tabi'i moko wax lolou manam day tax ba manam wax jojja ñu mën ko xol ñu mën ko xol ci même borom xam fiqi surtout ñom dañoo bëri luñuy xol wax yu mel non seulement bind leen tamit dajale leen amna benen jariñ bu ci nek bu mag moy le fait que buñu amul hadith bu jugé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci lu mel non day tax ñu mëna xam ana nan lañuy day tax ñu mëna gis ni ah waye nak ñu jikki ni sahaba ay radhiyallahu anhum tabi ni lañ dan doxale li lañ dan wax mi mo nekkon seen gis gis ci nangam top leen nak ci loolu ndax ñom ñu gëna jégué période bob ñoo ñu gëna xam ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam don doxé loolu dafa nekk lo xamne day rañéku ba para tamit dana permettre ñu xam ndax sahaba ay radhiyallahu anhum ak tabi'i radhiyallahu anhum ndax deppo won nañ ci mas'ala sangam ak sangam ak lan mo nekkon seen gis gis et cetera motax lu bare bare bare bare ci yenn yi yenn waxu sahaba ay radhiyallahu bo xole fuqaha wi waxu sahaba ay radhiyallahu ak tabi'in yi dañ leen jël tek leen ci kaw qiyas par exemple manam bala nga qiyas ci mas'ala su fekente ne wax jojo sahaba daf ca wax wala mu jëfé ca radhiyallahu anhu wala tabi'i ñu bari ci mom di doxale nangam dañuy xamne wax ji japp ko mo gëna woor ndax am nañu chance forte chance que ni ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam la joggé même boudé mënuñu ko ko askanalé même boudé mënuñu ko jox atté bobu mais en tout cas ñom ñi nga xamne ñoo nekkon jamono jojo le fait que ñu wax li ci mas'ala sangam lolu dafa nek lo xamantene lu reey reey la lu am solo la lolu mom moy importance manam njariñ gu mag gi nga xamantene mom mo nek ci ñuy jëfëndiko hadith yo xamantene mawquf la maqtu' la ak manam mawquf la ak maqtu' tay buñu sétlo buñu xolé hadith maqtu' ñu bëgg ci joxe exemple moy dañuy joxe ñaar exemple bok exemple bu ñëk bi moy wo sayyiduna umar ibn abd al-aziz radiyallahu anhu li al-imam abu bakr al-kharaiti rahimahullah solowe ne hadathana humayd ibn rabi' al-khazzaz qala hadathana muhammad ibn al-hasan ibn abi yazid al-hamdani عن جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران أنه قال قال لي عمر بن عبد العزيز لا تصاحب قاطع رحم فإن الله تبارك وتعالى لعنه في آيتين من القرآن قوله تبارك وتعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقوله تعالى وقوله تبارك وتعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى بصارهم ابو بكر الخرائطي الامام الجليل رحمه الله رحمه واسعه نينا حميد حدثنا حميد ابن الربيع الخزاز مو ني نتالي مو ني حدثنا نتل نانيو كان محمد ابن الحسن ابن ابي يزيد الحمداني مجلوكو عن جعفر ابن برقان عن مجلوكو تي ميمون ابن مهران رحمه الله من قال لي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه نينا لا تصاحب قاطع رحم بول اندك اجي كو خامني داي دوك مبوك بول اندك موم dok mbok nak mbok yi moy contraireu jok mbok moy ngay dox lutax mbok gi di dox ak nga diko wax ak nga diko def waye tok rek tey sa bop nan man de toute façon defuma lu bon manam mais defo lu tax mbok gi di dox di avancer lolou dok mbok la tuddu kuma wowul duma ko wo ay xana man rek ma wara wote parce que waxuñu la ludul ne jokk ko lolou rek lañ la wax te soko jokul yang koy dok dok nga ko Umar ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu muné سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه من بول اندك كوي دوك مبوك من داخ بروم بي سبحانه وتعالى تبارك وتعالى داف كو رب سي نياار آية سي القران آية بي موي بروم بي سبحانه وتعالى دون واخ نان والذين غا ييغا خامني ينقضون داني دوك عهد الله كول رك يالا جي min baad ginnaw bi nga xamne misaqhi mom lañ ko degeural ko lore gogo wa yaqta'una tiñu dox ma la nga xamantene amara digelena allah bur yalla moy mbokk gi nga xamne amara digelena allah bur yalla bi ci mom an yusala ci ñu jokk ko ñuy def lool wo yufsiduna ñi ngi te ñi yaq fi lard ci kaw suuf yi bo len manam bo ci def da nga def morom mi manam da nga dog mbok ko leere digeunte borom subhanahu wa ta'ala ñun teeralon seen digeunte dang ko dog te ya nga yaq ci kaw suuf ulaika yira gay lahum ñel len al-la'natu rubbum yalla rubb am rubb wolom te ñel len suur daru muj manam keur gu muj gu ñaaw manam keur gu ñaawa bir te comme ñoy jahannam yasawna sawara rek lay doon amna benen ak mune ak benen ay bi sa borom ne fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum fa hal asaytum xana da ngeena xolo len ni xeyni wol fogo len ni in tawallaytum bo len du moyo an tufsidu ne da ngeen di yaq fil ardi ci kaw suuf wa taqta'u te ne ngi dok arhamakum seen mbokk yi mune xana xamo len li tegu ci lolu xeyna ni mune gisoo len lan mo ci tegu ne fa mune ula e ko gis nga ñooñu di def lolu conséquences yoy xamuñu ko waye ñom de toute façon li mom dinañ conséquences ci kaw suuf manam ne bo len du moyo ngeen hein yeen ngi da ngeen di yaq ci kaw suuf da ngeen di dog mbokk mune ula e ko gaay yoy nga xamne dañuy dog mbokk nak di yaq ci kaw suuf alladheena moy nga xamne la'anahumullahu yalla len rubb fa asammahum bamulen rebbe afamahum mu taxlo len wa a'ma muslim khal gumbal absarhum seni beut seni gis gis xol manam sen beut xol yi ak sen nopi xol yi lay tej complètement mbok yi rebbum borom bi subhanahu wa ta'ala ken duko xame ci ne waji dafa sida wala dafa cancer wala amatul dara dafa wala kan legi lolou ken duko xame rubum yalla ndax yoy yep ay natou la nak mën na nek ay natou lu ci ep sax ay natou la waye rubum yalla niñ koy xame moy nit ki bu deme ba nga xamne alquran ak sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam dootu ñu nek ay reference am manam mom dootul gis ni lolu warnako alquran wala sunna bu yenenbi sallalahu alayhi wasallam warnako meuna pousser ci dara lu meuna don amul dara lu koy engager fi ci dara lepp lo xamantene lu ko engager la alquran bokku ci sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam bokku ci wala bok amuñu effet ci mom dina xamne alquran day téré nangam sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam day téré nangam mais bon c'est pas grave da koy def sans arrière pensée niki non lolu moy conséquence moy afamahum day taxlo sen nop xol yi wa a'ma absarhum day silma xal sen but xol yi waxu sayyidna umar ibn abdul aziz bi radiyallahu anhu koku maqtu la ndax sayyidna umar ibn abdul aziz radiyallahu anhu mom waxam la askane la wuko ken niki nonu wax ar-rabi' ibn khusaym rahimahullah bi nga xamne ibn abi dunya solo nako ci mom mun hadathana ali ibn al-ja'd qala anba'ana qais ibn ar-rabi' an ar-rabi' ibn al-munzir عن أبيه عن الربيع ابن خصيم رحمه الله أنه قال منم من ربيع كان ابن الخصيم منم كان إني نتعال لك من ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله كيف كرق الله يجعل ديدف له نيالك مخرجا أك برح ندال سابر سانتال لك يوتل بنت بمي جيني تي برولمي كيف كرق الله من لغنا الربيع ابن خصيم رحمه الله داني المخرج من كل ما ضاق على الناس مانام المخرج مانام اك ген واي تي ليب لو خامتاني دا فا خات سي نيت ني يال داكو تي ووتال اك ген واي كون لو فيت ك موي الربيع ابن خصيم ابو يزيد الكوفي بي غا خامني تابعي بو ماك لا ثقه comme tafsir bi mu tafsir ay bi masala lolou dagn koy tuddé lan dagn koy tuddé حديث بو خامتاني لان لا مقطوع لا مو ام بير مو خامتاني ان شاء الله تعالى كوم ك مانام لو متا باغي خل لا تي والو جي موي بومو بوجي تروفي حديث يو خامتاني مو موقوف لاني اك يو مقطوع فان لا لاندي فيك موي مظناتي فان لا لاندي فيك bok na ci téré yi nga xamantene mom lañ leen di mën di fekk moy al musannaf bu al imam abou bakr abdullah ibn muhammad ibn abi shayba al absi rahimahullah moy al imam abou bakr ibn abi shayba mom musannafam bi rahimahullah mi ngeen arna 235 ginnaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam musannafam bi fuñu mëna fekk ay hadith mawquf ak maqtu' lañ yu bari ak al musannaf bu al imam abdur razzaq ibn hammam as-sanani rahimahullah mom mi ngeen arna 211 ginna garda yonent bi sallallahu alayhi wasallam niki nonu al muwatta bu imam malik ibn anas rahimahullah ibn anas ibn malik ibn abi amir al asbahi rahimahullah mi ngi ndana 79 ginnaw gadda yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu hadith yu mawquf bari war na luñ koy fekk ci muwatta manam maqtu'i ño gëna tuuti ci muwatta ke ci yenen yi ke manam mawquf ño gëna bari ci muwatta ke maqtu'i ak as sunan mawquf tamit dañ ko fi fek ci as sunan bu al imam sa'id ibn mansur al khurasani mi ngeen ana 225 ginnaw gadda en salatu rahmalahu ak al imam ad-darimi wa al imam abu muhammad abdullah ibn abdurrahman ad-darimi rahmalahu sunanam bi ngeen aduna ginnaw 255 ginnaw gadda en salatu rahmalahu ak tafsir bi mom at-tabari تفسير امام الطبري رحمه الله بوكنا سي تفسير يي گنا باري تي بوكنا في ني گنا مونا فك حديث يو خامن يو موقوف لان اك يو مقطوع تي موم موي تفسير بو مو تودي جامع البيان عن تاويل آي القران بو الامام ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري مين گن ان 310 گنا گدا يم صلى الله عليه وسلم رحمه الله رحمه واسعه الامام النووي رحمه الله غيس نجي تفسير بي موم اك سيوطي نوما رحمه الله تاغ نان تفسير موم النووي داف ني اجمعت الامه انه لم يصنف مثله في الاسلام امه بي ييب دپو نانتي ني تيري بو ملني تفسير بي اجمعت انه لم يصنف مثل تفسيره في الاسلام تيري بو ملني تفسير امام الطبري رحمه الله xéet yu yépp dëppoon nañ ci ne téere bu mel ni kenn musu ko tafsir kenn musu ko def loolu moo tax bi ma déggee ku critiqué imam at-tabari rahimahullah wax xaw ko dugg vraiment wax ko wax joo xamante ne dafa génn vraiment dëgëre maanaam teggin gi ñu war a am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim khas ni nga xamantene man vraiment dako khas en fait batu khas lañu utiliser pour vraiment te wax mo bi en fait dafa choquant won en fait c'était choquant en fait dafa choqué won subhanallah kérok ma nga jakkalo télé bima déggé waji wax ko télé RTS la won xawtu ci bo door télé bi mu tok do war xawtu mu door télé bi mu tok tellement waji bi dafa ki ni امام الطبري لا دغ رحمه الله الله امام المفسرين كون لولو لو متا باغي خل مانام اك تي كنجو من ديغي اك لو مونتي واخ امام الطبري موم موي امام المفسرون رحمه الله تيرم بيوم بيند سي تفسير كين موسول بيند بوني مل سي لو نيو جويال نيكي نونو li nga xamantene mom la moy tahdhibul athar comme niñ la ko waxone bobu tamit téré la bo xamantene bok na ci téré yu upp njariñ مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، تهذيب الآثار، معرفة السنن والآثار بإمام البيهقي، المحلى بو ابن حزم رحمة الله عليه. أي تير لن يوخى من تنه تير ينمل أمونه ما نم نجارين يتنه منو كفك فنن فدول تير يوي ndax dajale gi ñu dajale waxu sahaba yu ñukki sahaba radhiyallahu anhum ak tabi'i ak seeni mazahib seeni gis gis li ñu doxale et cetera boko bo tafsiram bi muy bi da ngay gis ba par imam mujtahid la imamun mujtahidun borom mazhab la mazhab bo xamantene mom la mazhab al-jaririyya dem na ba ci 5e siècle bi doga arrêté doga ñaka exister kon mom mo gëna kaw sax mazhabu ñen ñu bare bare comme ñom ibnu uyayna ñeneen rahmatullah alayhim am seen mazhab bi dafa téla arrêté mais mom mazhabu lay seen musaad rahmatullah tamit dafa téla arrêté mais mom mazhabam dem na ba ci 5e siècle bi doga taxaw la tax yu mata bayyi xel la imam as-suyuti rahmatullah waxna ci tafsir mu ne huwa ajallu tafasir wa a'zamha mom moy tafsir bi gëna kawé bi gëna yikitiku bi gëna mag ci luñu joyal niki nonu wax yoy boko beugé mën nga ko fekk ci yeneeni téré tafsir moy mawquf yek maqtu'i moy tafsir ibn abi hatim al imam ibn abi hatim abdur rahman ibn muhammad ar-razi rahimahullah ñu gën an 327 ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam tafsir imam abubakar an-naysaburi rahimahullah manam moy abubakar muhammad ibn ibrahim ibn al-munzir an-naysaburi rahimahullah al imam ibn al-munzir xam nga ibn ku magla rahimahullah motax ñu gis mom ñu ngeen adna 316 ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam niki nonu hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya teer bu amo solo la bu reuy reuy reuy bo xamne dang ci fek ay wax yo xamne maqtu' lañ ak hadith manam wax yo xamne hadith yo xamne manam mawquf lañ ak maqtu' bu moy al imam abu nu'aym ahmad ibn abdullah ash-shafi'i al-asbuhani rahimahullah min genn adna 430 ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam teere la bo xamantene vraiment nit ñu sel ñi tasawuf yi deug deug manam day wax sen melox liko dalé ci sahaba ay radiyallahu anhum ci tabi'i et cetera ak seni wax et cetera niki nonu al ajza'ul hadithiyya bu al imam ibn abi dunya rahimahullah mu al imam abubakar abdullah ibn muhammad ibn abi dunya al qurashi al baghdadi rahimahullah mi genn adna 281 ginna ga da yent bi sallallahu alayhi wasallam moy ajza yi mu def ci hadith yi parce que dafa def ay jukki yu bari ci hadith yi bokna ci istina'ul ma'ruf bokna ci at-tahajjud bokna ci at-tawakkul al juz'u en fait al juz'u fi at-tahajjud al juz'u fi at-tawakkul al juz'u fi shukri al juz'u fi as-sumti al juz'u fi al-hilmi al juz'u fi dhammi ad-dunya ak et cetera yu bari lañ al imam al musili tam rahmalahu moy abu hafs ibn badr al musili rahmalahu tam genn adna 623 ginnaw gadda yantou sallallahu alayhi wasallam binna hadith yo xamne teeru bo xamne ci mawquf lako def moy bu tuddé ko al mawquf ala al mawquf niki nonu amna ñeneen ak ñeneen ak ñeneen al imam al alai binna ijmal al isaba fi aqwal al sahaba الحافظ ابن حجر رحمه الله بن الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف نعم شي حديث موقوف نيك صحيح مسلم لا شي دجاله فوي فك تاميت حديث كي موي الدر المنصور الدر المنصور تيريل بو اما ام سولو بو خامتاني امام السيوطي رحمه الله داف شي دجاله مبولم مبولم hadith yi tafsir yu ñëkki ak ñu muju ñi yow tafsiru tabari la ak tafsiru ibn kasir ak yoy yi nga xamantene ci التفسير بالآثار لا نيو ديف مام دا نيو اندي اي واخو يننتي بي صلى الله عليه وسلم ابري نيو اندي واخ صحابه ابري رضي الله عنهم ابري واخ تابعي رحمه الله عليهم استرا يويو لا داجالي داجالي سيغار كو داجالي يي نيك سي تفسير الطبري يي نيك سي يننتي ري يو ميل نون ييب موتاخ موتي غنوم كومبليت مو تودي كو الدر المنصور واو بو موم موي موي بوروم تير بي ني جانغ موي الامام جلال الدين الحافظ ابو بكر ابن عبد الرحمن السيوطي انا الحافظ عبد الرحمن ابن ابي بكر السيوطي رحمه الله تعالى رحمه واسعه كون ان شاء الله تعالى خمنا تي جوتاي بي ني نيو ني دغ نك تي مساله بيغا خامتيني مانام مو تيغ واي نك بلا لولو ني جيخال نان وال وقف بات وقف موقوف ان قيدته سوكو تنكي مسموع لولو ني ديغ لا manam leg leg ñu wax mawquf fekk lañ ci djublu moy dañ ko teunk manam comme l'imam cheikh ahmed shakir rahmalahu manam muné amma ma kana mawqufan ala tabi'i fa innahu yusamma al-maqtu' wa huwa ghayr al-munqati' alladhi sayati wa qad yu'baru anhu ba'dhum bil mawquf walakin yuqayyiduhu manam muné amma mawquf ala tabi'i manam mawqufan ala tabi'i lo xamne dañ ko taxawal ci tabi'i mune lol dañ koy tuddé al maqtu' bokul nak al munqati' bi nga xamné inshallah dinañ ko gis dina ñew inshallah leg leg nak am ño xamantene dañ koy tuddé mawquf waye dañ koy teunk buñ né mawqufun lu taxaw ci tabi'i def nako wax mawquf waye dañ koy teunk mune fa yaqulu hadha mawqufun ala ibn al musayyib par exemple dañ nan ali day dafa taxaw ci ibn al musayyib rahimahullah aw ala nafi' mathalan wala bok ne par exemple ni hadith bi de mawquf la ala nafi' ala nafi'a wala kon lolu mom moy li nga xamantene mom mo aju ci walu gogo kon ginnaw bi nga xamantene nak kon joxe na atté bi nga xamana préciser nañ lan moy hadith yoy mawquf maqtu' marfu' mawquf maqtu' ak li aju ci lolu ci expression yi lan mo tax ñu jëfëndiko li diko utiliser li lan lay tek tout ça buñu utiliser raf'u ndax tout temps lan lay tek wala mawquf et cetera legui nak mu wara dug inshallah atay hadith bo xamne mawquf wa la fam hukmu rafa lolou inshallah ci jotay bi li ñew ci lañ koy leral yal nañ ci yalla fekkale ak jamm ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu defal ñu ci ay leer ak mbotam ak ngeerumum gu kawé gi jalla jalaluhu wa azza kamal wa azam sultanahu wa taqaddasat asma'uhu ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin